राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 18 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर राम राम पारिजाताय तोत्रवेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय मृत्युये नमः। वसुदेव सुतं देवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकवलेभ्यो नमः महात्मनो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। मनुष्य कुसंग से और अपना बदस्मन की उपेक्षा करने से घबरा जाता है, पर वो पता नहीं लगता है। तो जबरदस्ती भगवान के भजन में लग जाओ। मन न करे तो ही भजन में लग जाओ। जल्दी उठो और हर समय भगवान को याद करो और प्रार्थना करो कि हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। साधने में लगा हुआ मनुष्य भी तत्परता से नहीं लगता तो एक तरह से वो भूल जाता है। लाइन गाड़ी पर चलती है तो बड़ी जोर से चलती है, तो लैंड से उतर जाए तो इंजन खुद फंस जाता है। सब गाड़ियों से खुश है। इसी तरह से भगवान के भजन में ढिलाई होने से, भगवान के चिंतन में ढिलाई करने से मनुष्य में दुर्दशा होती है। वो सोच नहीं सकता कि मैं क्या करूं। मेरा कहना है कि वो जबरदस्ती भगवान में गीता जी पढ़ने में लग जाओ। मन नहीं करे तो लग जाओ, तो पढ़ने लग जाओ। पढ़ने पर भगवान नाम जपने से, कीर्तन करने से, भगवान से प्रार्थना करने से स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी स्थिति, घबराओ नहीं। ये बीच में भगवान के भजन की कमी आने से आदमी के आलस्य है, प्रमाद है, बढ़ जाता है। विचार करता है कि मैं करूंगा, अब पढ़ूंगा, अब करूंगा, भजन करूंगा, जल्दी उठ जाऊंगा, पर उठता नहीं। भजन में लग जाऊंगा, मन लगता नहीं है। ऐसी गलती होती है, परंतु वो सावधान हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, और सावधान होकर जबरदस्ती गीता में लग जाए। गीता पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना है, इसमें लग जाए। लग जाए तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, घबरा मत। भगवान अपनाने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। जीव उपेक्षा कर देता है, दूसरे संसारी कामों में लग जाता है, कभी ईर्ष्या कभी द्वेष, कभी आपस में ईर्ष्या करके, असहिष्णुता करके, प्रमाद करके भूल जाता है। साधक की ऐसी दशा होती है बीच में, तो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु ऐसे कुमार पुकार करे भगवान से और भजन में लग जाए, भगवान की कृपा से ठीक हो जाता है। घबरा नहीं, हार स्वीकार मत करो। बिटिया ठीक नहीं होने पर भी हार स्वीकार मत करो। दूसरों का दोष देखने से, ईर्ष्या होने से आदमी की बड़ी हानि होती है। दूसरे का दोष देखने से बड़ा नुकसान होता है। भगवान के छोड़ने से बड़ा नुकसान होता है। सत्शास्त्रों के छोड़ने से बड़ा नुकसान होता है। ये प्रमाद ऐसी वृत्तियां हो जाती है, साधन करने करने में अटक जाता है, बाधा लग जाती है। तो घबराओ मत। हे नाथ पुकारो और गीता शास्त्र पढ़ने में लग जाओ, पढ़ने में लग जाओ, जानकर लग जाओ, जबरदस्ती लग जाओ। अगर ठीक हो जाएगा, अगर ठीक होगा, भीतर में प्रमाद किया है, दोष दृष्टि की है, ईर्ष्या किया है, इस कारण से कुछ बाधा आती है भीतर में, पर वो बाधा मिट जाती है। सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करे, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। रो एकांत भगवान के सामने, रो हृदय से, हृदय से भीतर से, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। भगवान के सामने रोने से ठीक बैठ जाता है, ठीक साधन होने लगता है, ठीक हो जाता है। फिर उन्नति जरूर होती है, स्वाभाविक होती है। बीच बीच में विघ्न आ जाता है, तो विघ्नों से डरो मत, घबराओ मत। भीत में ईर्ष्या मत आने दो, द्वेष मत आने दो, दोष दृष्टि मत आने दो। दूसरों में दोष दृष्टि करने से अपने बड़ी हानि होती है, ईर्ष्या करने से बड़ा नुकसान होता है। ऐसे बचने के लिए हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु ऐसे कर एकांत प्रार्थना कर लो। हे नाथ अब मैं गलती नहीं करूंगा, तीन बात होगी, तीन बात। जब प्राणी कुछ गलती करता है, भगवत भजन में प्रमाद करता है, नींद आदर्श बढ़ जाता है, तो घबराहट होती है और मन में समझता है क्या करूं कैसे करूं, रास्ता सूझता नहीं, ठीक बात दिखती नहीं। ऐसी अवस्था में भी आप जबरदस्ती भजन में लग जाओ, जल्दी उठ करके भजन में लग जाओ, जल्दी उठ करके, याद रखो जल्दी उठ जाओ और भजन में लग जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कान में वह पूर्ण सटे जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा हो और सच्चे हृदय से गाता है, तो भगवान यह सुनाई जल्दी हो जाती। घबराओ मत। भगवान कह रहे थे घबराओ क्यों, क्यों घबराओ, भगवान हमारे है, घबराओ रहे। हमारा प्रमाद होने से, दोष दृष्टि होने से, ईर्ष्या होने से ये कमी आती है अपने में, तो ये हो गया दोष मेरा, भूल हो गई। अब कृपा करो नाथ में भूल हो नहीं, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ कृपा करो, ऐसे भगवान से पुकारो, ठीक हो जाएगा। घबराओ मत, ईर्ष्या द्वेष कुछ हो जाने कर्म से, दोष दृष्टि होने से ऐसा होता। परंतु इनको छोड़कर भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ऐसे अगर पुकारो तो ठीक ढंग बैठ जाएगा। इधर भागवत जय जय कामों में लगो मत, एक भगवान में लगे रहो, सत्संग करो और शास्त्रों का अध्ययन करो, गीता रामायण आदि पढ़ना पाठ करो, लग जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना ये बहुत बढ़िया चीज है, प्रार्थना करना बहुत अच्छा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, एक ही प्रार्थना में भूलू नहीं, आपका याद रखो, हे नाथ भूलू नहीं, प्रार्थना करो। संसार की जितनी वस्तु है ये मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, दो बात याद रखो। जो मिली हुई वस्तु है ये बिछुड़ने वाली है, ये शरीर मिला है बिछुड़ने वाला है, कुटुंब मिला है बिछुड़ने वाला है, धन संपत्ति मिली है बिछुड़ने वाली है, घर मिला है या परिवार मिला है, ये मिला हुआ है बिछुड़ने वाला है, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये जोर से बनो हमारे लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, दूसरों को आराम देने के लिए है, मेरे लिए नहीं है। बड़ी भारी भूल होती है, मेरे बस तो मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए का संबंध विच्छेद है, वो मेरे लिए है, भगवान मेरे लिए है, भगवान मेरे है, मेरे लिए है। जो वस्तु आज अलग कभी होगी वो आज भी अलग है हमारे से, यार आज भी अलग है, वो अलग ही होने वाली है, अलग है ही। और जो मिली हुई चीज भगवान की तरफ है, वो मिले हुए भगवान सदा मिले हुए, सदा अपने हैं, अपने में है, अपने में विराजमान है, उसे वियोग नहीं होगा, वियोग हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अपनी वृत्तियां खराब होती है तो विमुखता हो जाती है, वृत्ति खराब होने से ईर्षा द्वेष आदि होने से विमुखता होती है, ब्रह्मा में तो मिट जाएगी, घबरा नहीं। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, ऐसे करो, सब ठीक हो जाएगा। पारमार्थिक मार्ग में आते हैं ना, द्वेष है, ईर्ष्या है, पाखंड है, दिखावटीपन है, ये दोष आते हैं तो इन दोषों का ऐसी बात होती है, ये विघ्न आते हैं, ऐसे बोलो। इनमें तीन बात होती। एक तो अपने दोष का ज्ञान हो, ईर्षा करी है, द्वेष किया है, दोष दृष्टि की है, आप सोचो क्या गलती हुई मेरे से, उस गलती को समझो, उस दोष को समझो। मैं सच जानता नहीं हूं, प्रार्थना करता हूं आप अपने दोष को समझो, दोष आ जाए काम दृष्टि में कि ईर्ष्या हुई है, कि द्वेष हुआ है, दोष दृष्टि की है, पराय का उल्लंघन किया है, पराय निंदा सुनी है, उसमें कुछ मन लगा है, दूसरे गलती देखी है, देख दिया गलती, दूसरी गलती है, ऐसा कोई न कोई दोष आया है, उस दोष की खोज करो, ये बात खोज करो, और खोज कर मानो ये दोष मैंने किया, ये गलती मैंने की, जो गलती की उसको साफ स्वीकार करो कि मेरी गलती है, पहले स्वीकार करो ऐसी गलती हुई, ऐसी बात होती है, ऐसी दूर दृष्टि होती है, कोई न कोई इनमें से अवगुण आया है। जो भजन में बाधा लगी है, भजन करने की स्मृति में बाधा लगी है, पहले भगवान प्यारे लगते थे और भजन में मन लगता था, वो अगर कम लगता है तो दोष कोई न कोई है। दोष चित्त में प्रसन्नता नहीं रहती, भगवान प्यारे नहीं लगते तो कोई न कोई दोष आया। ढूंढो, खोजो, अपने में खोजो, वो दोष दिख जाए तो फिर उस दोष पर विचार कर लो। उनमें तीन बातें, ये दोष मैंने किया है, ये गलती मेरे से हुई है, ये ईर्ष्या मेरे से हुई है, द्वेष वृत्ति मेरी हुई है, किसी पर दोष दृष्टि की है, संत महात्मा को जो उपदेश आए, किसी साधक में दोष देखा है, तो दोष देखा है, मेरे दोष हुआ है। उस दोष को स्वीकार करो, उस दोष स्वीकार करके और भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ ये दोष मैं फिर नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, ये दोष नहीं करूंगा, ऐसा दोष नहीं करूंगा। बल आप दीजिए, ज्ञान आप दीजिए, समझ आप दीजिए, सावचेत आप कीजिए, मैं दोष नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। उस प्रसन्नता होना चाहिए कि मैंने गलती कर दी, गलती हो जाए तो कहता वो गलती नहीं होती करना, अपना भजन स्मरण चलता है, मन लगता है तो भी ये जाओ ये जाओ, पर बाधा लग जाए तो ऐसा करो, ये अवगुण किया और ये अवगुण किया है, अब मेरे अवगुण हुआ है, मैंने अवगुण किया है, एक बात। दूसरी बात, उसका दुख होना चाहिए, मैं साधक होते हुए भगवान ही दर्श होते हुए क्या दोष कर लिया, ये दोष कर लिया, ऐसा दोष कर लिया, हे नाथ अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। सावधान रहो, फिर सावधान रहो, और मन में ये आना चाहिए कि मेरे जैसा भगवान की तरफ लगने वाला होकर के भी मेरे मन में दोष आ गए, राम राम राम राम, गजब हो गया, दोष आ गए मेरे में, यह दोष मेरे में आ गए, ये बात समझनी चाहिए तुझी। और अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, और फिर सावधान रहे, ऐसा करे नहीं, हरदम भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे मैं प्रभु भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं। जिसके मन में नहीं आवे तो उसमें जरूरत नहीं है, ऐसी वृत्ति अगर हो जाए तो उसमें सावधान हो जाओ और भगवान से कहो अब ऐसा दोष नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, मिट जाएगा दोष, माफी मांग लो भगवान से, कृपा करो नाथ, सावधान हो जाओ नाथ, आप कृपा करो, आपकी कृपा से ही होगा, मेरे उद्योग से नहीं होगा, ये नाथ मैं भूलू नहीं, ये नाथ भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहो, और अब नहीं भूलूंगा, ऐसा विचार करूंगा, अब नहीं करूंगा, पक्का विचार कर लिया, फिर ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। साधक के अभिमान आता है, दोष दृष्टि होती है, दूसरे व्यक्ति में खराब दोष देखता है, उनकी गलती देखता है, वो अपना अवगुण होता है, उसमें दोष है कि नहीं पता नहीं, परंतु अपने में गलती होती है, तो ये गलती नहीं करूंगा, ऐसा सावधान होकर भगवान को पुकारो। एक बात और सुन लो, जितनी चीज मिली है और वो बिछड़ने वाली है, दो चीज जिनमें है वो चीज मेरी नहीं है, ये पक्का विचार रखो। जो चीज मिली है, जैसे शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, घर मिला है, रुपये मिले हैं, ये मिले हैं और दूर होंगे, ये मेरे नहीं है और मेरे लिए नहीं है, दो बात याद रखो, मेरे नहीं है मेरे लिए नहीं है, ये दुनिया के हित करने के लिए है, ये सेवा करने के लिए है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, ऐसा जरूर ख्याल करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, ये दूसरों की सेवा करने के लिए है, जो चीजें मिली है बिछड़ने वाली है, मिली है बिछड़ने वाली है, वे मेरी नहीं है मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इस बात में आदमी फेल होता है, मेरे लिए बांध देता है, मेरी है बिछड़ने वाली वो मेरी नहीं है, वो केवल मेरी नहीं है, वो केवल सेवा के लिए है, सेवा के लिए बांध लो ठीक हो जाएगा, अंतर शुद्ध हो जाए ठीक हो जाएगा, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, दुनिया के लिए है, जो चीजें मिली है दूर होगी वे चीजें दुनिया की सेवा के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, क्यों दूर हो जाएगी, हमारे लिए होती तो हमारे दूर से नहीं होती होती, हमारे दूर होने वाली है ये हमारी नहीं है, केवल सेवा के लिए भगवान ने दी है, केवल दूसरों को उपकार करने के लिए दी है, बड़ी अच्छी बात है। एक बात और है, न्याय युक्त पैसे में अपने पैसा नहीं दिया, अपनी सहायता नहीं की, तो उसमें घबराओ मत, भगवान की कृपा से किसी ढंग से आएगा, अपना निर्वाह होगा, ये विश्वास रखो, न्याय युक्त है पैसे नहीं देते हैं तो उसमें दोष मत दिशो, उस पर भी घृणा मत करो, उस पर विद्वेष व्यक्ति मत करो, कर दिया कोई नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो, अपना अंतर अशुद्ध होगा, अपना निर्मल होगा, या भजन में लग जाओ, पुस्तकों में लग जाओ, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, पाठ करो, विचार करो, इनकी भावों को समझो, इसमें लग जाओ, घंटा दो घंटा तीन घंटा लग जाओ, और नाम जप करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे आधे घंटा घंटा आधे घंटा घंटा लग जाओ, लगे था राम राम करो, शांति मिलेगी, और जो शांति मिलेगा भगवान देती है, भगवान है भगवान है भगवान है, अनेक रूप रूपाय विश्व प्रवेश, अनेक रूप रूपाय भगवान के अनेक रूप है, तरह तरह के रूप धारण करते हैं, तरह तरह के अवतार धारण करते हैं, भगवान साक्षात भगवान है, मस्त हो जाओ, भगवान के दर्शन करो, सबसे भगवान है, हरदम भगवान के दर्शन करो, मस्त रहो, सब काम ठीक होगा, आनंद होगा, एक बात एक ही, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, तो बढ़ता है तो भगवान की कृपा से बढ़ता है, मेरे बल से नहीं, मेरी शक्ति से नहीं, ये भगवान की कृपा से हुआ, ऐसा समझो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एकदम, साधक ऐसा आता है, ऐसा भगत भगत पर ऐसी बात आती है, ये आदर्श है जो विघ्न है, ऐसे विघ्न आते हैं, सावधान रहो, हरदम सावधान, सावधान ही साधना है, सावधान रहना ही साधना है, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहना, हेत प्रीत हरिजन से करिए, पर हरिये दुख बंदा, मन से जागृत रहिए, दिल में जागृत रहिए, जागृत रहो, हे नाथ हे नाथ, फिर सोचो भगवान की कृपा से भजन होने लगे तो आनंद मनाओ, खूब खुश हो जाओ, भगवान की कृपा होगी, कृपा होगी, कृपा होगी, सज्जनों स्वाभाविक प्रेम बढ़ेगा, स्वाभाविक स्नेह बढ़ेगा, स्वाभाविक भजन बढ़ेगा, स्वाभाविक शांति मिलेगी, स्वाभाविक प्रसन्नता होगी, स्वाभाविक ये भगवान की कृपा से होती है, उस समय भगवान की कृपा है। कभी कभी अपने जीवन में बिना याद किए भगवान की याद आती है, जबरदस्ती स्वतः भगवान की बात याद आती है। वो याद आवे उस समय सावधानी से लग जाए और भजन में लग जाए, उसे दूसरा काम छोड़ दो, दूसरा कोई बढ़िया काम है तो छोड़ दो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, चुपचाप होकर भगवान में लग जाओ, ऐसे सब भगवान को याद करने से विशेष लाभ होता है। उसे पहचान है कि भगवान की बिना याद किए हुए भगवान की आप से आप याद आ रही है, तो आप से आप याद आती है तो समझो भगवान याद करते हैं, आपको भगवान याद करते हैं, उसी कृपा से याद आई है, बिना चेष्टा किए बिना चिंतन किए बिना उद्योग किए स्वाभाविक भगवान की याद आवे, उसमें विशेषता से लग जाओ बहुत लाभ होगा। वो अवसर है, एक भगवान में लगने का एक समय है, ऐसे में हे नाथ करिए लग जाओ नाम जप है और उसे चरण बदल जाओ। और एक बात और है, अगर कर्णाम चरणों में गिर करके कुछ भी याद न करो, संसार को याद मत करो, भगवान को याद करो मत, चरणों में हूं। देखो याद करते हैं तो भगवान दूर होते हैं, याद करता हूं तो भगवान दूर है, मैं चरणों में हूं भगवान के चरणों में हूं, चरणों में होकर फिर याद याद किया करो भगवान के चरणों में हूं। ऐसे वो कुछ याद मत करो, बहुत अच्छी वृत्ति होगी, बहुत ठीक वृत्ति हो जाएगी, भगवान के चरणों में हो, कुछ याद मत करो। देखो एक बात है मार्मिक ध्यान देगा, संसार में तो है करना मुख्य है और भगवान के मार्ग में न करना मुख्य है, ये बात हर एक साथ जानता नहीं, हर को पता नहीं है, भगवान के मार्ग में न करना मुख्य है। क्यों है कि भगवान सब जगह है, भगवान हम दूर करते हैं तो बुलावे नाम लेवे कीर्तन करते हैं, हे नाथ आओ दर्शन हो ऐसा कहते हैं, वो भी भजन है, पर उनसे बढ़िया भजन ये है कि भगवान हमारे पास में है, जो कभी मिलेगा वो भगवान मिला हुआ हमारे पास में, हमारे पास में वो संसार हमारे अलग होगा, ये अलग है हमारे अलग है। दो बात, अभी मैं अपने पुस्तक पढ़ा है, कभी अलग होगा वो हमारे से अलग है और कभी मिलेगा तो वो हमारे मिला हुआ है, भगवान हमारे हमारे में है, तो क्रिया करके हम दूर होते हैं और चुप हो जाओ इसमें। भगवान हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, विलक्षणता बात होगी, आपका साधन बढ़ेगा बड़ी तेजी से, ये भूलें मुझ में जाएगी जो अवगुण बढ़ जाएगा। भगवान के समान कोई नहीं है, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खूब आई, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खूब आई, भगवान के समय हित करने वाला कोई नहीं, गुरु आ गया वो, सबसे ज्यादा मनुष्य के जपी हुई ये बात है कि गुरु कृपा से कम होता है, पर उमा राम समय हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु, सबसे पहले नाम गुरु को लिया, राम जी का समान हित करने वाला गुरु जी भी नहीं है, महात्मा भी नहीं है, संत भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, भाई बंधु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। उमा राम सम हेतु से उमा ही गुरु पितु मातु बंधु खूब ना। इस वास्ते मेरे तो हृदय गोपाल दूसरा कोई गुरु महाराज तो भगवान के सन्मुख कर देते, सन्मुख कर देते भाई। अब तुम हो भगवान के साथ एक हो जाओ। जिस तरह से ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में, मंत्रों की साक्षी में विवाह कर देता है, विवाह की कन्या है उसको ब्राह्मण अपनी पुत्री के समान समझता है, अपनी पुत्री के समान है और कहते बेटा ये तुम्हारे बर है, गठबंधन कर दिया तुम्हारे बारे। पहले वो, पहले आप आगे चले, पीछे वो चले, पीछे आप आगे हो जाते हैं, कन्या पीछे चले, फिर हो जाता है, ये कर सौंप देता है। इसी तरह से गुरु महाराज करते हैं कृपा, भगवान के सन्मुख कर देते हैं, परंतु भगवान हरदम अपने वर के साथ हरदम रहना होगा। इसलिए से भगवान हमारे साथ हरदम है, मेरे हैं, मेरे लिए हैं, मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे है। जैसे मीरा भाई के मेरे तो रुद्र गोपाल दूसरा भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे। ये भाव ठीक से हो जाने बदल पड़ा, फिर बदल चल पड़ता है, फिर भजन चल पड़ता है भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से जो भजन होता है वो अपने करने से नहीं होता, अपनी दृष्टि से हम करें तो भजन नहीं होता, भगवान की कृपा से होता है। अरे भजन है तो कृपा बने, या कृपा हुई, ये कृपा हुई, ये कृपा हुई, ये कृपा हुई, ऐसे हरदम ख्याल करो, अरे भगवान को याद करो, ऐसो भगवान की कृपा हो गई है, ऐसे कृपा मानो ठीक तरी करो, बस ये हो जाएगा। ये विघ्न होते बीच में कुछ कुछ दूसरे की दोष दृष्टि होने से बहुत हानि होती है। सब जग ईश्वर रूप है, उसमें मैं दृष्टता की अवगुण की कहीं कल्पना कर लेते हैं, उससे विघ्न आता है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं हुए, जैसी जिसकी भावना तैसो ही बल हुए, वो ईश्वर दूर दृष्टि होती है, दूर दृष्टि हो जाते हे नाथ, हे नाथ मिट जाए, हे प्रभु, हे मेरे नाथ करो, मिट जाएगी। भगवान को पुकारते ही शांति आ जाएगी, एकदम रिक्षता आ जाएगी, स्वाभाविक स्वचित आ जाएगी, हे नाथ, हे नाथ, फिर भगवान की चढ़ाव में लग जाओ, भगवान मेरे पास में है, अपने मिले हुए हैं, भीतर विराजमान है, सब सर्वस्व चाहो सन्निवेश, सबके देव में विराजमान हो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय श्रुति, सबके हृदय में भगवान रहते, भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे पास है, मेरे पास है भगवान, ऐसे उसको पूजा करो। आत्मशास्त्र मन कृत्व न किंचन चिंती, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे है, भगवान के चरणों में हूँ, भगवान मेरे है, ऐसे कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे, नाम का जप की कुछ भी न करे, भगवान में, भगवान में। उन्हीं कृपा हुई है, सत्संग मिले उन्हीं कृपा से, सत्साह मिले उन्हीं कृपा से, सत्साह समझ में आते उन्हीं कृपा से, मन लगे उन्हीं कृपा से, चिंतन होगा उन्हीं कृपा से, उन्हीं कृपा से सब ठीक होगा, मेरा सब ठीक होगा, फिर भजन में ले जाओ, सब बिंदु हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक रास्ता हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, बोलो नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। और भगवान ही याद रहती, घबराहट होती ही नहीं, भगवान याद रहते हैं, घबराहट नहीं होती। मेरी गलती हुई और मैं दूसरा बात गलती में जा दुख हुए और तीसरी बात माफी मांग रहे, ऐसी गलती करूंगा नहीं ना, हो जाएगा। यह तीन बात है, गलती का मालूम हो जाएगा, गलती हुई फिर खामोशी ठीक सकता है, कोई हल नहीं, गलती मनुष्य ही होती है, भूल होगी बना। सदाई याद रखो, उमा राम समय तुझ घुमाई, गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, कोई नहीं है, भगवान के समान कोई नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, चल पता, कोई पहले था नहीं, अभी कोई है नहीं, कोई होगा फिर नहीं, हो सकता नहीं, भगवान के समान हमारा हित करने वाला कोई पहला था नहीं, अभी है नहीं, फिर होगा नहीं, और हो सकता नहीं, क्यों भगवान मेरे, कोई बात है क्या, बस ये बात सच्चे है, जैसे भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, सत्संग करो, जहां सत्संग हो सत्संग करो, सत्संग वो है कि सत के साथ संग हो है, बातें चिकनी चुपड़ी हो, बढ़िया हो, गाना बजना बढ़िया हो, मन लगे, सत्संग नहीं हो, सत्संग वो है सत भगवान के साथ में प्रेम, सत के साथ प्रेम वो सत्संग है, जिससे सुनने से कहने से वचन से भगवान में मन लग जाए, भगवान में मन लग जाए, उसमें लग जाए, वो सत्संग है, उससे लाभ होता ही है, नियम है। सत्संग के नाम पर बातें सुनो, कीर्तन सुनो और राजी हो जाओ, विशेष लाभ नहीं होता, भगवान मीठे रहेंगे, भगवान ये सत्संग है, ये सत्संग है, सत्य परमात्मा है, उसे संग है, वे प्यारे रहेंगे, मीठे रहेंगे। संतन का मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, ये विठल भगवान मेरे तो गुरु बहादुर साल कोई है, ये बहुत बढ़िया, मेरा भाई करता बहुत बढ़िया, मेरे तो गुरु बहादुर साल कोई, मेरे और कोई नहीं है, ये शरीर, ये पदार्थ, ये कुटुंब, ये धन कोई काम की नहीं है, सब मिट जाएगा, कोई भी मिला हुआ चीज अपनी नहीं है, मिली हुई चीज अपनी नहीं है, अपना अपना मिला हुआ है, पहले से है, सर्वश्रेष्ठा वेदे में हमारे, मेरे परमात्मा मेरे मेरे, जैसे छोटा बालक अपनी माँ के गोदी में बैठा है, खुशी करता है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे माँ दूर है, भगवान नजीक है, माँ से भी नजीक भगवान है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, ये बात धस जाए, मोह हो जाए, फिर भजन बढ़ जाएगा, आपका उत्साह बढ़ जाएगा, मन में उत्साह बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा, कीर्तन बढ़ेगा, वृत्ति बढ़ेगी, आप सब होगा। ऐसे सुन लो कि भगवान की कृपा हो गई, बहुत कृपा हो गई, कृपा मानते रहो, बस तेरे भावे जो करो भलो पूरो संसार, नारायण तू बैठ के अपरो भोल बुहार। दूसरे देखो मत, वो ठीक नहीं करते, वे ठीक करते, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी लीला करते हैं कल तू की, मत करो। तो राम सिंह हंसते के चाल चलो मन मेरा जगत को करी को तो राम सिंह एक भगवान ही निर्भित रखो, तुरा क्या करता है कैसे करता है, हे नाथ हे नाथ, मन जाओ तो हे नाथ। भगवान से कहो उमा राम समय तुझ माए, गुरु पे तो मा तो बंधु को नाए। भगवान को पुकारो, प्रमाद मिट जाएगा, दोष मिट जाएंगे। भगवान को पुकारो, भगवान मेरे मेरे भगवान मेरे, तो इंद्र गोपाल दूसरा कोई, बहुत मंत्र बढ़िया मंत्र है, मेरे तो निर्दर बार दूसरा में कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो निर्दर बार दूसरा में कोई। नजदीक श्रवण सा है, मेरा भाई है, पति है, संसार संसार संसार कहते हैं नरसिंह यादव शेठ मैसा आदू घुमास्ता, नरसिंह यादव शेठ मैसा आदू घुमास्ता, वसा दूरा दूरे देश वसा में तन धन सब लक्ष्मी सब अपना भगवान का है, भरिया भरा आसरे पेट दूसरा दूर दिशा में बसा। भगवान भगवान कहते हैं हम दूर देश रहते हैं परंतु नरसिंह से ही पेट भरते हैं, भोग लगाते हैं नरसिंह से बनाते हैं भोग लगाते हैं, भगवान कहते हैं भगवान नरसिंह से ही हम भरा आश्रय पेट दूर से और भी बसा, नरसिंह आदि श्रेष्ठ बैसा आदि मरता, मेरे भगवान गए भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान, समझ में आए तो प्रसन्न हो जाओ, मेरे भगवान मेरे भगवान खूब प्रसन्न रहो, फिर भजन बन जाएगा, फिर भजन बनेगा, ये भजन बनने का मिल जाए मुझे भगवान के पास मिल जाते हैं। भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान की बात मीठी लगे, भगवान अतिरिक्त मीठा लगे, भगवान के चरणों का जल होने से गंगा जी मीठी लगे, गंगा जी अच्छी लगे, भगवान के संबंध जैसे सब सब संसार भगवान का है, भगवान का है इस बात से मीठा लगे, सब अच्छे लगे, भगवान के है सब, भगवान के है भगवान के है, भगवान के संबंध से बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े मीठे लगते हैं, कोई निरस्तार करे अपमान करे तो दोहरा नहीं, भगवान के हैं हमारे प्रभु के हैं, हमारे प्रभु के हैं। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न, हरदम मौज में रहे, भगवान की कृपा है। रहते न प्रभु से तो चूक किएगी, प्रभु का अंतकरण ऐसा है चूक को जानते ही चूक याद नहीं रहती। रहते न प्रभु से तो चूक किएगी, प्रभु को याद नहीं रहती। अरे कर तो सौ तो सौ बार ये की हृदय की पुकार है, उसको भगवान सौ बार याद करते। कर तो सौ तो सौ बार हृदय की, हृदय की बात को सौ बार याद करते है। भगवान कहते भूल जाऊं मैं और भूल जाऊं तो कहीं होगा, हृदय की बात न भूल जाऊं। कर तो सौ तो सौ बार ये की हृदय की सच्ची प्रार्थना भगवान सुनते हैं। शिवाय भगवान की और सहारा नहीं है भाई, और कृपा का सहारा है। एक कृपा को आसरो, एक कृपा को जोर, आप बिना दिशा नहीं तीन लोक में और, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, भगवान की कृपा को आसरो है उसके जोर है, आप बिना दिशा नहीं तीन लोक में और, त्रिलोक में कोई नहीं है, एक भगवान है। मेरे तो घर तेरे को पार है, दूसरा तो कोई परवाही नहीं दूसरे की। स्त्री होती हुई, स्त्री जाति होते हुए अकेली चलेगी द्वारका जी, द्वारका जी में जाकर के भगवान ने मिली अकेली, अकेली पर्दे में जन्म हुई, पर्दे में ब्याई गई, पर्दे में रहने वाली निकल गए अकेली चली गई, कोई डर नहीं कोई भय नहीं। मैं तो वेद्र को पास ये रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस ये थे कलकत्ता में, उनकी स्त्री थी ना क्या नाम है शारदा, तो शारदा माता अकेली चल पड़ी, अकेली चल पड़ी पति से मिलने के लिए अकेली। तो रात हो गई, रात आया डाकू लोग, डाकू नामी डाकू रहा वे लूटने के लिए, तो शारदा माता ने पिताजी बोलो पिताजी पिताजी, महाराज ऐसा जादू पड़ा उसे अर्श कि पिताजी कह दिया कि ये बेटी अब तुम चिंता मत करो, जब मैं पिताजी हूँ तो मेरी कन्या है, अब तुम चिंता मत कर, चल मेरे घर चल, रोटी बना खा ले मेरे घर रह। वहां से वो साथ में गए कलकत्ता महाराज के पास पहुंचा कर आया लूटते वाला, हृदय से कहा पिताजी भाव दिया अब तो मेरी कन्या है, तो मेरी पुत्री है, प्यार करके घर के ले गया, ऐसे एक फौसा करे भाव देखा है लूटने वाला ऐसा आदमी, उसको पिताजी पिताजी पिताजी भाव विचित्र होता है भाव। ऐसी बात मैंने पढ़ी है, तो सबसे ईश्वर रूप है, अपना भाव ही बिगड़ता है, ईश्वर नहीं बिगड़ते हैं, ईश्वर नहीं बिगड़ते हैं, सब जगह ईश्वर रूप है, अपना भाव है पिताजी पिताजी पिताजी कहते हैं तू मेरी कन्या है, अब तू डरो मत किसी से, कोई डर नहीं, ऐसी बात है। भगवत बुद्धि हो जाती है तो सब जगह मौज रहती है, हरदम मौज रहती है। भगवान है, भगवान है, भगवान है, अनेक रूप रूपाय विश्व प्रवेश, अनेक रूप रूपाय भगवान के, अनेक रूप है, तरह तरह के रूप धारण करते हैं, तरह तरह के अवतार धारण करते हैं, भगवान साक्षात भगवान है। मस्त हो जाओ, भगवान के दर्शन करो, सब जगह भगवान है, हरदम भगवान के दर्शन करो, मस्त रहो, सब काम ठीक होगा, आनंद होगा। एक बात, एक ही भगवान है, एक भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। ये भावना बहुत बढ़िया है, हर समय ही है भगवान है, भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। अनेक रूपों से कल तरह कुत्ता बना, कहीं गधा बना, कहीं सूर बना, कहीं ऊंट बना, कहीं मनुष्य बना, कहीं पशु बना, कहीं पक्षी बना, कहीं मछली बना, कहीं जलचर बना, कहीं थलचर बना, कहीं नवचर बना। प्रभु हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है अनेक रूप हमारे। फिर भजन बढ़ेगा, आप साहब सुबह भी किसी पर दोष दृष्टि करने से भजन नहीं बढ़ेगा, अपने बाधा लगती है। भगवान है मेरे, भगवान है मेरे, तो गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई, दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, भगवान के भक्त भगवान में मस्त रहते हैं, तो मौज में रहते हैं। सदा दिवाली संत गया सुपर, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान से एक ही मांगो, भगवान से दूसरी चीज चाहता है वो भगवान को भगवान नहीं मानता, भगवान को एक मशीन मानता है, भगवान को साधन मानता है। साधन नहीं बना भगवान को, सत्य साध्य भगवान है, भगवान ही है, दूसरी किसी को चाहना है ही नहीं, दूसरी चीज चाहना है वो भगवान का भगत नहीं होता, वो चीज का भगत होता है। जो भगवान से चाहता है उस चीज का भगत है, वो भगवान का भगत नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, मौज हो गई, मौज है, हरदम खुश रहो, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। जैसे बच्चा स्वाभाविक, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, सजनों भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता भी आप, पिता भी आप, इनके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ ऐसा है कि तुम ही हो मेरे माता और पिता, भाई बंधु संबंधी हो तुम हो, दूसरा अर्थ होगा माँ है तो भगवान का स्वरूप है, पिता है तो भगवान का स्वरूप है, भाई है तो भगवान का स्वरूप है, मनुष्य है तो भगवान स्वरूप है, पशु है तो भगवान का स्वरूप है, वृक्ष है तो भगवान का स्वरूप है, धन है तो भगवान का स्वरूप है, जो कुछ है तो भगवान का स्वरूप है, ये सब भगवान का स्वरूप है। तरह तरह के स्थावर से भगवान है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु से सका तुम्हें, तुम्हें वो विद्या द्रविड़ धन संपत्ति वैभव विद्या योग्यता सब आप हो, आप सब आप हो, सब आप हो, ऐसे करो भगवान को पुकारो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सब भी दूर हो गया, सब बाधाएं दूर हो गई। बढ़िया चीज बहुत है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, प्रभु मेरे, प्रभु मेरे, मेरे तो मेरे धन गुफान दूसरा न कोई मौजूद रहो। देखो अब भगवान का कीर्तन होना है, उस कीर्तन को सुनो मत, कीर्तन होते ही उठ जाओ ये बात ठीक नहीं है, ये भगवान नाम का तिरस्कार है, अपमान है। आप क्या काम बढ़िया करोगे जो उठ कर जाओ पहले, सुनो कीर्तन सुनो।